supu moita ja bravu dati da jomo slobi. In da supu moita si supu dati da jomo slobi. Moj kromfutu, moj uprofutu dati da jomo slobi. Moj krinđari, moj bakađari dati da jomo slobi. Moj moj supu žviti, supu baja dati da jomo slobi. Moj jelena, moj budolena dati da jomo slobi. Moj moj štimba, moj moj štimba dati da jomo slobi. Vrolijk dame, nette dame, dat die de jongens lobby. Geef een beetje paardante. Geef een beetje paardante. Niet veel van je mami. Geef een beetje paardante. Het is niet veel van je honey. Geef een beetje paardante. 20 graden onder nul, mami. Geef een beetje paardante. Geef een beetje van je racepot. Geef me een beetje van je vrolijk pot. Geef me een beetje van. Geef me een beetje van gezellig pot. Geef me een beetje van. Niet veel van je honey. Geef me een beetje van. Het is niet veel van je mami. Geef me een beetje van. Geef me een beetje van je vrolijk ding. Geef me een beetje vader.